Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália aqui na Rádio Antena Web. Começamos hoje a nossa edição de Musicália com música russa. Vamos ouvir Diana Gurtskaya, que nos traz Znech Mama. Znech Mama é uma música de 2005, cantada então por Diana Gurtskaya. Ela foi lançada quase na mesma altura de que o tema que vamos ouvir logo depois, que dá pelo nome de Prostiza Lyubov, que é cantado por Yulia Savisheva. Estas são as próximas duas músicas que vamos ouvir, e são as primeiras músicas, aliás, que vamos ouvir na edição de hoje do nosso Musicália. Este espaço radiofónico lhe traz sonoridades várias de vários países. Hoje é pela Rússia que começamos, e como disse então, com Diana Gurtskaya e o tema Znech Mama. Теперь облака между нами, с тобой не поговорить. Ты знаешь, как больно, мама, одной по земле ходить. Как хочется мне до озноба прижаться к рукам твоим, тебе рассказать о взрослой, о первой моей любви. Ты знаешь, мама, он какой. Он не такой, как все, он не такой другой. Надежный, ласковый, родной, он только мой, он мой. А я за ним, как за стеной, ты знаешь, он такой. Смешной, а я до слез наговорилась тишиной. Ты хоть во сне побудь еще со мной, как холодно и одиноко, как страшно решать самой. А мне на мгновение только услышать твой голос твой. Любовь, словно дождь, подступает, мне с ним хорошо молчать. И если ты слышишь, мама, скажи, что ему сказать. Ты знаешь, мама, он какой, он не такой, как все, он не такой другой, надежный лад. будь со мной. Послушай, ты был прав. Послушай, мне не больно. И сердце без тебя стучит спокойно. Agora nesta edição com mais duas músicas provenientes desta vez da Hungria. Uma delas já é bem conhecida de todos nós, mas não perde o seu lugar neste espaço. A Festa de Zakavec, cantiga de 1974, interpretada por Kati Kovács. Vamos também ouvir uma música cantada por Matt Peter, que nos traz Vana Jobbaratok. Uma música de 1976... e que nós vamos então escutar dentro de alguns instantes. Antes, todavia, temos esta de Kati Kovács, A Festa a Kavec. Música. реген, ведь цикавою кишлань. Кишлань гост еть сер, еть лаку готує, оки еть вешнень твозот могаво опорія. Елмунто о кишлань, но хоть естоки пень, уфештет не риген. Estet még sokat, mégis ez a legkedvesebb, és ezért ezt az egyet, bárki is kérte tőle, sosem adta el, pénzzel nem tudta ezt megfizetni senki. Hírt hallott egy barátjától, egy szomorú kis leányról, s elhozta a festmény, az ára csak egy mosoly. A kislány erre csendes szóval így válaszol, nagyon köszönöm a képecs azt, hogy így kedves volt, de a festményért tár, hisz örömet e kép számomra, nem sokáig jelent már, az időm lassan lejár, mert mióta sorsom így az ágyamhoz köt, csak a fecske fészket figyelem. Festő sajnálta, hogy műve ennyit ér, elment s elvitte a csodálatos festményt. S csak arra gondolt, vajon mit tegyen, hogy a fecske pár még télen is ott őrizze a fészkét. A kislány elfeledte gyorsan ő, nézte az ablakon át, azt a karcsú fecskepár. A szemközti ház ereszére hullott már, el is repül messze délnek minden vándormadár. Távol jártak, mint a fecskék, de az a kettő itthon maradt, őrizni a fészkét, s a kislány sem szállnak talán, lassan meggyógyult, és egy napon már lábra is áll, és az első rövid útján, ott lenne a havas utcán, a fecske fészket nézte meg, a szemben lévő ház falán, és akkor jött csak rá, hogy Pestbe van a fecske szárítani, úgy sem tudod. A szelet megfordítani, úgy sem tudod. Ujjait közül akkor, úgy száll, mint szürke por, és a perc hordja el. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. Az álmot meg nem álmodni, úgy sem tudod. Az érzést elhallgattatni, Újra itt közt a kor, úgy száll, mint szürke por, és a perc hordja el. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmod visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahoznák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. Chegamos ao final da nossa edição de musical e vamos ficar com os últimos dois temas da noite de hoje. Primeiro vamos ficar com Ted Heyhold e o tema Moonlight, esta música é cantada em alemão. E depois também vamos ficar com uma outra cantada em alemão, igualmente. Neste caso, a música de Karel Gott, que dá pelo nome de Einmal um die ganze Welt. Esta música, segundo, já passou por aqui algumas vezes, mas vai voltar a passar novamente. Ela já passou habitualmente, ela passa habitualmente em programas como a Hora Zero, mas vai passar hoje no Musicália. E, enfim, espero que goste. São duas músicas, especialmente esta de Ted Heyhold, há muito que não passava na antena web. São duas músicas que, como poderá o ouvinte comprovar, apesar de serem dois temas cantados em alemão, neste caso, já vimos aqui dois temas cantados em húngaro e outros dois cantados em russo, são temas que ainda assim têm, de facto, muita qualidade. Despeço-me então, desejando-lhe a continuação de uma ótima noite na companhia do canal da Rádio Interweb. Voltamos a encontrar-nos na próxima terça-feira para mais uma edição deste espaço radiofónico que é o Musicália. Tenha então uma boa noite e até à próxima terça. War schön. Alle sind verliebt, nur ich muss traurig sein. Sag mir warum. Moonlight, die Nacht ist lang. Moonlight, so etwas lang. Denn ich bin allein mit meiner Einsamkeit. Sag mir warum. Die anderen dürfen träumen vom Glück im Mondenschein. Wer weiß, wann es für mich so etwas gibt. Die anderen wissen alle, wie schön es ist zu zweit, warum bin ich allein? Oh, Moonlight, die Nacht ist schön. Moonlight, unsagbar schön. Lass mich glücklich sein in deinem Zauberschein. Dann frag ich nicht mehr warum. Die anderen wissen alle, wie schön es ist zu zweit. Warum bin ich allein? la la oh oh oh oh moonlight, die Nacht ist schön. Moonlight, unser Paar schön. Lass mich glücklich sein in deinem Zauberschein, dann frag ich nicht mehr. Als Kind schon wüsste, was man tun und lassen müsste, wär das Leben leicht. Ob man alle weiten Ziele und das Schönste der Gefühle irgendwann erreicht. Von den vielen Illusionen, die in unseren Herzen wohnen, bleiben nur ein paar. Und die werden wie ein Wunder eines Tages dann mitunter wahr. Einmal um die ganze Welt und die Taschen voller